अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्चकां परिदीना। अनुवाद, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? तात्पर्य, यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक है, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी ले तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं, यथा एक विशाल गगन चुंबी महल पृथ्वी अंततः परमाणु रूप से बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहते हैं, किंतु कालक्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने, व्यक्त या अप्रकट, अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहां तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अंतरंति में देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्योक्ता शरीरेण, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र परिधान के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता, यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राज्य की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि न तो हम आकाश में हैं, न रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देते हैं। अर्थात चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या न माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण है नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। शरीर के लिए शोक करना का कोई कारण नहीं है। आधुनिक प्रचलित मत है, आधुनिक नहीं है, आधुनिक युग में खस प्रचारित है कि जीवन का स्रोत है भौतिक स्थूल पदार्थ। अर्थात कोई आत्मा नहीं है। स्कूल में ये शिक्षण चलते हैं कि सब कुछ जो है सब केवल घटना से बाय चांस है और बहुत दिन के पहले कुछ नहीं था, फिर बिना कारण से एक महान विस्फोट था और उसके बाद सूर्य सभी तारागण इस पृथ्वी और सभी लोग तो ऐसे बिना कारण से बिना ईश्वर से बिना डिजाइन से तो सब ऐसे घटना से हुए और इस पृथ्वी में बिना कारण से जीवन तो ऐसे हुई और अभी हम बालक विद्यानागा में स्कूल जाते हैं और सीखते हैं कि कोई कारण नहीं है, कोई भगवान नहीं क्या है, वो साइंस क्लास में ऐसे कहते हैं कि कोई भगवान नहीं है तो ऐसे सब कुछ हो। फिर उसके बाद 6 दिन स्कूल जाना है या 5 दिन हफ्ते में 7 दिन 6 दिन जाना है तो 6 दिन में 6 दिन साइंस क्लास होते हैं ना, होते हैं। और कितने दिन धर्म का क्लास है? 1 दिन? एक भी नहीं, मना है। तो नहीं सिखाते कुछ प्रार्थना सिखाते नहीं? मॉर्निंग 5-10 मिनट्स राष्ट्रीय आईन के विरुद्ध लंघन करते हैं, आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। तो कुछ स्कूल में सिखाते हैं कि सब कुछ भगवान की सृष्टि है और साइंस क्लास में सिखाते हैं कि ऐसा हुआ, तो यही साइंस है। तो साइंस परीक्षा में तो सब प्रश्न में अगर हम उत्तर लिखेंगे तो ऐसा होता है तो हम पास करेंगे क्या? हाँ, तो कैसे ऑयल तेल से केरोसिन का उत्पादन होते तो ऐसे तो सब उत्तर ऐसे ऐसे, कोई कारण नहीं है, कोई विशेष सिस्टम नहीं है तो ऐसे होते तो हम पास करेंगे क्या? नहीं। लेकिन इस प्रश्न में तो कैसे पूरा जगत है और कैसे जीवन है तो ऐसे बिना कारण है तो फर्स्ट क्लास वेरी गुड टॉप मार्क्स। तो साइंस का नाम है नॉन साइंस, वो विज्ञान नहीं है, वो विपरीत, विज्ञान है विपरीत ज्ञान, ज्ञान के विपरीत है। तो ये मत अगर हम स्वीकार करते हैं कि जीवन का कोई विशेष अस्तित्व नहीं है, जीवन है केवल ऐसे होते, तो हम ऐसे माँ का पेट से आते हैं और ऐसे कुछ दिन के बाद, कुछ नाचना कुछ डिस्को डांसिंग के बाद हम मर जाते हैं और उसके बाद कुछ नहीं होते, क्योंकि घटना से सब कुछ होते हैं और घटना से सब नष्ट हो जाते हैं। तो तत्र का परिदेवना, तो शरीर के लिए शोक का क्या कारण है? तो यदि शरीर केवल एक मशीन है तो क्यों एक अपराध है, क्या बोलते हैं हिंदी, क्राइम, अपराध बोलते हैं, हत्या, एक मनुष्य का हत्या एक बड़ा अपराध है नहीं? अगर हम दूसरे प्रकार का मशीन, इसका इसका हत्या करना नहीं होता, ये क्या बोलते हैं जुकबॉक्स, रिकॉर्डिंग डिवाइस, अभी सब नष्ट कर देता हूं लगते है, मुझे मालूम नहीं कैसे चलाना। तो अगर इसको नष्ट करना है तो वो अपराध होगा, आपका मशीन है तो करे राधा गोपीनाथ दास पुलिस रिपोर्ट करेंगे, लेकिन पुलिस इतने से सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन अगर हम एक भी, अगर राधा गोपीनाथ दास का वो ही मशीन, वो शरीर का मशीन नष्ट कर देंगे तो सीरियस होगा नहीं? तो क्या अंतर है, ये एक मशीन है और वो एक मशीन है, तो क्या अंतर है दोनों में? क्यों मर्डर केस होते इस, हम हत्या, मशीन का हत्या नहीं होते, व्यक्ति का हत्या होते, तो क्या फर्क है दोनों में? तो ये कुछ कुछ क्या प्लास्टिक, इसके अंदर क्या है, कुछ ट्रांजिस्टर, ये सब चीजें, चिप, कंप्यूटर चिप, सर्किट्स, वेरी गुड, ओके। तो ये सब कुछ केमिकल्स है, वो सब केमिकल है नहीं, जड़ धातु से बना है और ये शरीर ये भी केवल रसायन से घटित है। तो आगा का प्रश्न नहीं है, कुछ दिन में ये बिगड़ होगा, तो ऐसे डिजाइन होते हैं जिससे दो तीन से ज्यादा दो तीन साल में बिगड़ होगा, जिसलिए आपका नया खरीदना पड़ेगा, ऐसा डिजाइन होता है। तो ये ही नष्ट होगा, फिर हम क्या करेंगे, वो पेपर में फोटो डालेंगे तो मैं ये मशीन तो नष्ट हो गया है और शोक का अनुष्ठान होगा उसका पिक्चर घर में रखेंगे और ओ, फूल का हाल आ जाएगा, नहीं, क्योंकि वो खाली मशीन है। तो आधुनिक प्रचलित जनमत है कि शरीर भी केवल मशीन है, व्यक्ति तो केवल मशीन है। तो अगर वो भी अगर का कोई प्रश्न नहीं है, उसका अंत होगा, अव्यक्त अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त क्या है, अव्यक्त निधनान्येव। तो मशीन नहीं था, अभी है और बाद में तो नहीं होगा, यही मशीन पहले नहीं था अभी है और बाद में नहीं होगा, और यही मशीन भी तो पहले नहीं था अभी है और कुछ दिन के बाद नहीं होगा। तो अगर ये व्यक्ति केवल एक यंत्र है जो भौतिक पदार्थों से गठित है, तो जैसे इस मशीन के लिए शोक नहीं होते, वो मशीन का मालिक तो थोड़ा सा दुख होगा अभी नया खरीदना पड़ेगा, लेकिन मशीन के लिए शोक नहीं है और पैसा का नुकसान के लिए शोक है, क्योंकि नया खरीद इसका दाम कितना है, 3,000 ऐसे, तो 3,000 रुपया का नुकसान है मुझे। एक्चुअली इस मशीन का दाम इस मशीन से ज्यादा है। तो इस मशीन का मारन के बाद तो 3,000 रुपया के ज्यादा देना पड़ेगा इसको ले जाना के लिए, सही है? लेकिन वो व्यक्ति का मरण के लिए हम शोक करते, क्यों? क्योंकि हम ऐसे बोल के भी कि व्यक्ति तो खाली मशीन है, तो साइंटिस्ट भी जो ऐसे बोलते तो उसके भाई या बाप ये पत्नी का मरण से शोक करते हैं ना, क्योंकि हम महसूस करते हैं कि वो व्यक्ति है जिसके साथ हमारा संबंध है, तो कोई मशीन के साथ कोई संबंध नहीं होता, व्यक्ति के साथ संबंध होता। तो इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अलग अलग परिप्रेक्ष्य अर्जुन को और अर्जुन के द्वारा सबको व्याख्या करते हैं कि शरीर केवल मशीन नहीं है, लेकिन इस श्लोक का तात्पर्य लेके श्रील प्रभुपाद मंतव्य करते हैं कि आत्मा आत्मविश्वासी जन और अनात्मवादियों दोनों, अर्थात जो आत्मा को विश्वास करते हैं और जो आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं, तो दोनों स्वीकार करते हैं कि इस स्थिति इस शरीर का अस्तित्व के पहले वो नहीं था, स्पष्ट इस शरीर का जन्म था और उसका मरण होगा, तो पहले नहीं था बाद में नहीं होगा अभी है। और तो आत्मवादी और अनात्मवादी दोनों इस स्पष्ट वचन को मानते कि शरीर नहीं था अभी है और बाद में नहीं होगा। तो दो परिप्रेक्ष्य शरीर के लिए शोक नहीं होना चाहिए। यदि हम अनात्मवादी हैं, विश्वास करते हैं कि शरीर तो खाली मशीन है, कोई आत्मा नहीं है, तो ये शरीर तो खाली मशीन है, तो मशीन का नाश से शोक का क्या कारण है? और यदि हम आत्मवादी हैं, अर्थात यदि हम स्वीकार करते हैं कि शरीर में आत्मा है और शरीर का नाश शरीर का मरण का कारण है, वो आत्मा का प्रस्थान शरीर से और शरीर का जीवन का कारण है आत्मा। सही है कि शरीर मशीन है, लेकिन इस मशीन तो साधारण मशीन नहीं। इस शरीर का कभी कभी शोक होते, कभी कभी उल्लास, कभी कभी थक जाते हैं, कभी कभी ज्यादा स्फूर्ति होती है, तो सुख और दुख होते हैं। और इस शरीर तो केवल शरीर नहीं है, क्योंकि अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हैं, प्रेम संबंध या द्वेष संबंध, अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापन करते हैं। तो ये सब संबंध जो है, ये सब छिन्न है कि शरीर तो केवल यंत्र नहीं है। शरीर के अंदर, शरीर का जीवन के का स्रोत है आत्मा। तो आत्मा विश्वासी जन भी शरीर के लिए शोक नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि शरीर अस्थाई है और आत्मा स्थाई है। आत्मा जो उस शरीर के अंदर में था तो अभी चले गया और दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा, या यदि शुद्ध कृष्ण भक्ति करते हैं तो वो शरीर स्वरूप सिद्धि प्राप्त करके गोलोक धाम में रहेगा। तो इसलिए शोक का कारण कुछ नहीं है। तो ये है दार्शनिक विवेचन। तो फिर भी अगर कोई मर जाते हैं तो फिर भी हम शोक ऐसे अनुभव करते हैं। तो एक बार श्रील प्रभुपाद मॉरिशस में थे, मॉरिशस, और इनका प्रवचन के बाद एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद को बताया कि तो भगवद गीता सुनने के बाद अभिमन्यु का मरण का समय अर्जुन इतना सा शोक प्रकाश किया क्यों? तो गीता में अर्जुन ने सुने कि सुखे दुखे समय कृत्वा तत्र का परिदेवना इत्यादि। तो सुख और दुख में स्थिर होना चाहिए, तत्व का परिदेवना। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर के लिए शोक का कोई कारण नहीं है। तो फिर भी अर्जुन इतना दुख अनुभव किया और इतना क्रोध प्रकाश किया कि संकल्प किया कि मेरा पुत्र अभिमन्यु का वध करने का कारण जरासंध जयद्रथ, सॉरी, थैंक यू, जयद्रथ। तो कल मैं उसको वध करूंगा, नहीं तो मैं आग में प्रवेश करूंगा, यही मेरा संकल्प है। तो इतना सा क्रोध प्रकाश किया क्यों? तत्र का परिदेवना। तो उसी दिन तो अर्जुन उस दिन जिसमें अभिमन्यु का वध था, तो अर्जुन उस स्थान से बहुत दूर थे और बहुत देरी सीबीए वापस आए थे। फिर देखा कि युधिष्ठिर है, भीमसेन है, लेकिन कोई इनके सामने आना चाहते नहीं, सब बहुत दुखी थे। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े दार्शनिक थे, तत्वज्ञानी, तो क्यों अर्जुन को नहीं बताए कि ओ अभिमन्यु मर गए, तत्र खा पड़ी देवना, शोक का कोई कारण नहीं है, वो चले गया। नहीं, युधिष्ठिर महाराज बहुत शोकी और जानते थे कि अर्जुन बहुत ही नाराज होंगे कि हम युधिष्ठिर, भीमसेन, हम अभिमन्यु की रक्षा नहीं कर सकते, और उसको भेज दिया वो चक्रव्यूह में। तो वो व्यक्ति का प्रश्न था श्रील प्रभुपाद से, प्रश्न नहीं था, चुनौती जैसे, कि अर्जुन तो इतना बड़े, इतना उन्नत तत्व ज्ञान श्री कृष्ण से सुन के पर तो इनका पुत्र का मरण का समाचार मिल के तो शोक प्रकट किया क्यों? तो ऐसे अर्जुन क्या हास्यास्पद हो गया, लाफिंग स्टॉक? तो वो व्यक्ति की चुनौती थी। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि तो उस प्रकार की अवस्था में शोक स्वाभाविक होते हैं, तो संबंध ही है, अपना पुत्र यदि मर जाएगा तो अवश्य ही शोक अनुभव होगा, लेकिन उससे हम विचलित नहीं होना चाहिए, और कि अर्जुन समबुद्धि स्थित प्रज्ञ थे, उसका प्रमाण है श्रील प्रभुपाद बोले कि तो बड़ा शोक के बीच में भी इनका संकल्प कृष्ण सेवा करना, तो वो कभी भी विचलित नहीं था। अर्जुन का संकल्प था कृष्ण वचन जब, हे कृष्ण आप जो मुझके बोलते हैं, जो आदेश मुझको देते हैं, तो मैं अभी प्रस्तुत हूं पालन करना। तो पहले अर्जुन प्रस्तुत नहीं थे, तो उसके बाद भगवद गीता श्रवण करने के बाद अर्जुन प्रस्तुत थे श्री कृष्ण का वचन पालन करना। वो वचन क्या था? वो वचन क्या थी? युद्ध करो। तो बिना क्रोध से युद्ध करना कैसे संभव है? संभव नहीं है। तो क्रोध एक दोष है, एक महान दोष है जिसके द्वारा नरक प्रवेश करना है। त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारं नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि नरक के तीन मुख्य प्रवेश द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। फिर भी श्री कृष्ण अर्जुन को बताए युद्ध करो, मां मनुष्य युद्ध च, युद्ध करो। तो क्रोध के बिना युद्ध करना संभव नहीं है। तो युद्ध में यदि पूरा ध्यान नहीं है, यदि पूरा प्रयास नहीं होते, तो एक सेकंड में वो व्यक्ति मार जाएगा। तो पूरा ध्यान होना चाहिए। तो वो क्रोध से अर्जुन नरक प्रवेश नहीं किया, भगवान श्री कृष्ण की पूरी कृपा मिली। तो वो अन्य प्रकार का क्रोध है, क्रोध कृष्ण भक्त द्वेषी का है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ कृष्ण भक्ति में प्रयुक्त होना चाहिए। काम कृष्णार्पण, काम कृष्णार्पण है। तो हमारे सभी कामनाएं तो कृष्ण सेवा में होना चाहिए, सभी इच्छाएं तो कृष्ण सेवा के लिए होना चाहिए। और क्रोध भक्त द्वेषी गण है, जो भगवान और भक्तजन के द्वेषी, तो उन ऐसे व्यक्ति के प्रति क्रोध होना चाहिए। और लोभ, साधु संगे हरि कथा, वो लोभ होना चाहिए। तो हरि कथा है, साधु जन हरि कथा कहेंगे, हम जाएंगे सुनने के लिए, तो दूसरे प्रकार का लोभ है। तो काम, क्रोध और लोभ श्री कृष्ण की सेवा में प्रयुक्त करना चाहिए। और कृष्ण सेवा में हर्ष, शोक सब कुछ होते हैं, लेकिन वो हर्ष और शोक जो है वो भौतिक हर्ष और शोक नहीं है। भौतिक सुख और दुख कहां से आते हैं? भौतिक सुख होते हैं कि इतना सा चीज है मेरा पास, तो भौतिक लाभ में भौतिक सुख होते हैं। और दुख कैसे होते हैं? भौतिक दुख क्या है? जड़ बुद्धि में यही भावना है, ईश्वर हम अहम भोगी। तो यदि हम कुछ मिलते हैं जो हम भोग्य जैसे मानते हैं, तो सुख होते हैं। और यदि कुछ भोग्य वस्तु नहीं मिलते और बहुत भौतिक तकलीफ होते हैं, तो उसको दुख बोलते हैं। तो यदि हम ज्यादा पैसा मिलते हैं और इस मौसम में अवसर मिलते हैं एसी में रहना और ज्यादा खेरी नूरास पिन्ना, तो वो हम सुख बोलते हैं। तो फिर भी जो लोग जो एसी में बड़ा टीवी स्क्रीन देखते हैं और फ्रिज से कैरी नूडल्स फेंकते तो फिर भी सुखी नहीं है, लेकिन ये भौतिक सुख बोलते हैं। और दुख का मतलब बीमार, गरीबी इत्यादि, भौतिक सुख और भौतिक दुख। और कृष्ण भक्ति में भी सुख और दुख है। सुख है भक्तों के लिए, सुख है अवसर कृष्ण सेवा करना, और दुख है तो वैष्णव संग नहीं मिलना। तो हम भी अगर एक महान वैष्णव का महाप्रस्थान होते हैं तो हम भी शोक अनुभव करते हैं। तो शोक नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि वे कृष्ण के पास गए हैं, तो फिर भी शोक है कि हम इस जीवन में और इनकी संगति नहीं मिलेंगे। तो कृष्ण भक्ति में भी सुख और दुख है, लेकिन वो सुख और दुख कृष्ण केंद्रिक है। भौतिक सुख तो कोई सुख नहीं है, और भौतिक दुख दुख ही है। और कृष्ण भक्ति में सुख जो है वो महान सुख है, और दुख वो भी महान सुख है। चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाया इनका अपना आचरण से कि प्रेम परा कष्ट अर्थात चरम प्रेम सुख विरहा भाव, अर्थात वही भावना है कि हम कृष्ण संग नहीं मिलते। चैतन्य महाप्रभु राधा भाव युक्त थे, और वो भावना जो श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण का वृंदावन का प्रस्थान करने के पश्चात अनुभव की, वो प्रेम विरह शोक भाव चैतन्य महाप्रभु अनुभव किया। और हमको सिखाया कि यही कृष्ण की संगति नहीं मिलना, और इनका संग प्राप्त करने के लिए आशा करना, तो यही प्रेम का पराकाष्ठ है। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे महान प्रेम विरह दुख में इनके अंतिम 18 वर्ष पूरी धाम में अवस्थान करते थे। तो प्रेम उन्माद उन्मत्त से इनके मुख्य पार्षद गण राय रामानंद और स्वरूप दामोदर को बताए तो कहाँ है कृष्ण, कहाँ मेरा कृष्ण कहाँ गए हैं। और ऐसे महान दुख से शोक प्रकट किया, लेकिन वो शोक परम प्रेम सुख है। और भौतिक सुख जो है तो कोई सुख नहीं है, और सभी प्रकार का भौतिक सुख जो है वो तुच्छ है और क्षणिक है। और प्रेम सुख तो दुख जैसे लगते हैं, लेकिन वो दुख परम सुख का कारण है। भौतिक दुख क्या है, माधव हम परिणाम निराशा, वो विद्यापति का गान है। तातल साई का थे वारी बिंदु सम सुत मित्र रमणी समाज प्रभुपाद बार बार ये श्लोक बताए सोसाइटी फ्रेंडशिप एंड लव ये सुत मित्र रमणी समाज सुत मतलब कुटुंब बच्चे मित्र मित्रों रमणी नारियां तो ये है भौतिक समाज। तो वो सामाजिक सुख क्या है तो मर्स्ता ज्येष्ठ माइनर में एक बूंद का पानी जैसे वो सुख है। वो दृष्टांत है कि मरुस्थल में मरुभूमि में हम प्रचुर जल को चाहिए लेकिन बहुत अगर एक बूंद मिलते तो वो पानी है लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हो सकते। तो हम संसार दावानल में हम संसार का दावानल में और अगर एक बूंद का पानी मिले तो उससे क्या फायदा होता है। और चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन के द्वारा हमको आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम श्री कृष्ण संकीर्तन हमको दिया। ये श्री कृष्ण संकीर्तन एक प्रेमानंद का सागर है जो सदैव वर्धित होते हैं जिससे हम प्रतिपदम हर कदम में पूर्ण अमृत का आस्वाद कर सकते हैं। तो भौतिक भावना मैं जगत का केंद्र हूं उससे शोक और हर्ष होते तो हर्ष का परिणाम निराशा होते माधव हम परिणाम निराशा और आध्यात्मिक अवस्था है आनंदम बुद्धि वर्धनम सदैव वर्धित हुए आनंद का सागर होते हैं। तो यही विचित्र है कि भौतिक सुख तो सुख नहीं है दुख है। तो जो सुखी जैसे है तो अंदर में बहुत चिंता करते हैं और अंदर में भय लगते हैं कि कुछ दिन के बाद मुझे जाना पड़ेगा। सबके अंदर मारण का भय है। तो भौतिक सुख तो कोई सुख नहीं है और आध्यात्मिक सुख और तथाकथित दुख जो है वो कृष्ण भक्ति में वो दुख दुख जो है वो दुख नहीं है वो प्रेम के कृष्ण प्रेम के लिए एक और भी प्रेरणा है और उससे वो आसक्ति जो है कृष्ण के लिए कृष्ण का साक्षात दर्शन और सेवा करने का अवसर नहीं मिलने से भक्तों की आग्रह और आकांक्षा इनकी संगति प्राप्त करने के लिए की वृद्धि होती है। तो ये सब भक्ति रहस्य है। इस भगवत गीता का आरंभ में श्री कृष्ण पहले हमको सिखाते हैं कि भौतिक परिणामों से तो हम विचलित नहीं होना चाहिए। तो भौतिक जगत का स्वभाव है कि सदैव परिणाम परिवर्तन होते हैं, तो ये सब देखने से और अनुभव करने से विचलित नहीं होना चाहिए, तो स्थिर बुद्धि होना चाहिए। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान का प्रवेश। तो पहले समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो इसलिए तो सभी भौतिक परिवर्तनों में तो विचलित नहीं होना चाहिए, विक्षिप्त नहीं होना चाहिए। तो ये पहली बात है, हम शरीर नहीं है, शरीर का अंत होगा, शरीर के लिए शोक नहीं होना चाहिए। और बाद में तो हमारी वास्तविक स्थिति क्या है भक्ति में, तो उसके बारे में बाद में श्री कृष्ण कहेंगे। अमाय वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, कि जीव की स्थिति है, जीव का स्वभाव है कृष्णदास, कृष्ण के अंश। और जीव का स्वभाव है प्रेम स्वभाव, जीव है कृष्ण के साथ प्रेम संबंधित है। अनन्याश्चिन्ते अंतो अंगे जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याचेत सततं यो मां स्मरति निश्चतः तस्याहं सुलभपरतः नित्ययुक्तस्य योगिनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तो ये प्रेम संबंध, इसके बाद कृष्ण हमको कहेंगे। तो पहले समझना चाहिए कि वो सब भौतिक संबंध जो है, तो वो शरीर जैसे अस्थाई है, इसलिए ये सब मिथ्या या क्षणिक संबंध पर आसक्त नहीं होना चाहिए। तो किसमें आसक्त होना चाहिए? कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। इसके बारे में अगर कुछ प्रश्न हो तो जरा सा पूछिए और मैं प्रयास करूंगा उत्तर देना। षट दर्शन के बारे में तो वो कम से कम एक सेमिनार की बात है ना? वो शारद दर्शन बहुत है, लेकिन एक्चुअली ये सब दर्शन के अनेक शाखा है। तो छह दर्शन में सही दर्शन है व्यासदेव का वेदांत दर्शन, लेकिन उसमें दो मुख्य शाखा है, मायावादी और वैष्णव। तो सबके अलग अलग बात, इट्स अ बिग टॉपिक, मीमांस, योग, कनाड, संख्या, वेदांत और एक और क्या है पोटेंशियली बोला, नहीं योग नहीं बोला, योग संख्या कनाड न्याय न्याय दर्शन। Too big a topic for सिद्धांत है कृष्ण स्तु भगवान स्वयं सबके सिद्धांत नहीं क्या है इसलिए बोलता हूं कि वो छह मुख्य दार्शनिक है और इनके बाद अलग अलग सिद्धांत निकला वो सब संप्रदाय में जैसे कि हम वेदांत के लाइन में तो वेदांत में दो मुख्य शाखा है जिसमें वैष्णव और मायावादी और अद्वैतवादी है तो अद्वैतवाद केवल अद्वैतवाद एक प्रकार का वेदांत दर्शन है जिसका सिद्धांत है कि कोई विशेषता नहीं है एक वस्तु है ब्रह्म लेकिन वो केवल अद्वैत संप्रदाय में बहुत शाखा भी है और विवाद करते हैं तो सब कुछ एक है इस प्रकार से उस प्रकार से तो एक सिद्धांत नहीं है इसलिए एक्चुअल सिद्धांत है कृष्णस्तु भगवान स्वयं जिवै स्वरूप है कृष्ण बट इट्स अ ह्यूज टॉपिक हाउ मच कैन यू से नहीं वो अर्जुन का शोक था प्रॉपर कॉलिंग वो स्वाभाविक है क्योंकि संबंध है पिता पुत्र संबंध था तो अर्जुन का शोक था प्रभुपाद बोले कि वो शोक का कारण से अपना कर्तव्य तो नहीं चला तो कि इनकी स्थिर बुद्धि थी तो वो ही लक्षण है वो ही चिन्ह है तो शोक था लेकिन उसलिए तो उनका कर्तव्य कृष्ण का आदेश पालन करने से छूट नहीं थे I didn't explain that. I got diverted. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Itne sab prashna hai. Sab haath uthate hain. Sabke prashna hai. Sabke prashna nahi hai. Sabke uttar hai. Wo sab. प्रश्न के उत्तर है हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे श्रील प्रभुपाद के एक गुरु भाई थे कृष्णदास बाबा जी महाराज तो वो हरे कृष्ण के बिना तो कुछ भी नहीं बोलते थे और बहुत वैष्णव कीर्तन भी करते थे और यदि कोई भक्त उनके पास जाके कुछ विवादी कथा बोल सकते तो ऐसा हुआ वैसे हुआ वो भक्त ऐसे वो खाली हास के हरे कृष्णा लेकिन महाराज ऐसा हरे कृष्णा तो इतने से विवाद होते हैं और इतने से बहुत घटना होते है उससे हम विचलित होते हैं लेकिन अंत में क्या स्मरण करना चाहिए हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम